والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أطعتموهم إنكم لمشركون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر ناچیز نو ہر شرطوں اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے دارین دی سعادت و عافیت خاندان اور دوستان سمیت عطا فرماوے دوستو اج دے خطبہ جماعت المبارک دا موضوع اسلام میں لونڈی غلام بنانے کا حکم اسلام میں اے جناب دے سامنے ایک نیا مسئلہ تفصیلاً پیش خدمت ہے اس مسئلے دے بیان دی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ یہود نصارہ دی اتباع دے اندر نیچری طبقہ جنہاں نو سکولی آکھیا جاندا ہے اسلام دا اے جڑا لونڈی غلام بنانے دا مسئلہ ہے اس دا استہزاء بھی کر دین، انکار بھی کر دین، اس دے خلاف بے علم لوگاں نو بھڑکا کے تے کافر کر دین، حقیقت وچ اس دا انکار یہود نصارا نے اٹھایا ہے، پھر سر سید احمد خان علی گڑھی اس اسلامی اور دینی مسئلے دے انکار اور توہین دے اندر یہود نصارہ دی پیروی دے اندر پیش پیش رہا ہے، انہیں ایک رسالہ لکھیا سی ابطال غلامی، ابطال غلامی، اس دے اندر انہیں یہ بکواسا کیتیاں سن کہ یہ غلام لونڈی بناون والا کم جڑا ہے جس شریعت چ جائز رہا ہے وہ شریعت خدا دی نہیں، اور یہ جانوراں اور وحشیاں دا کم ہے، یعنی جانور اور وحشی لوکاں دا کم ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فتاوی رضویہ 14ویں جلد صفحہ نمبر 126 ایو نواں چھاپا نچریاں دے مکفرات، یعنی ایسے یا گلان جنہ نال انہاں نو پکا کافر قرار دیتا جاندا ہے، انہاں وچوں پہلی گل آپ نے یہی شمار کیتی کہ نچری نئی روشنی دے دعوے دار جڑے ہیں، کہ نئی روشنی، روشن خیال، اسلام، جدید اسلام، اس طرح دے الفاظ نچری لوگ بول دے نے، جڑا یہ لفظ بولے سمجھا جو نیچری ہونا ہے، پکا کافر ہونا ہے، مرتدین شامل ہونا ہے، اور سر سید دا متبع تابدار ہونا ہے، جنہاں نو کافر سمجھنا سنی دی پہچان آلہ حضرت نے فرمایا ہے، یہ اونا کو سنا ہے. تو اے آلہ حضرت سرکار نے اے گل اے کفر ہونا دا 14ویں جلد فتاوی رضویہ دی صفحہ نمبر 126 دے اوتے لکھی کہ او لوگ اینو غیر مہذب فعل سمجھ دین، نیچری طبقہ، اور اصل اے شوشا یہود نصارہ دا چھڈیا ہے، یہود نصارہ کول سکھن پڑھن والے انہاں نے اے ہوئی کفر انہاں تو سکھیا، پھر اے ٹر پیا، اور ٹردا ٹردا اج ایتھوں تک پہنچ گیا ہے کہ پیر وی کئی ملان بڑے بڑے شیخ الحدیث اپنے آپ نو اہل سنت دے مفسر قرآن کھاون والے او خنزیر وی اس کفر نو اپنائی کھڑے نے، اور اس کفر دی باقاعدہ اپنی کتاباں وچ ترویج اور اشاعت کر رہے نے، اپنے خطابات وچ بیان کردے نے. مثال دے طور تے چورا شریف کڈا وڈا آستان ہے، وڈے تے جو وڈے سن باقی وڈے سن وہ اولیاء اللہ سن، لیکن بعد آلے کئی وچوں اے جے خنزیر نکلے نے کہ دعائی خدا دی، ایڈے ایڈے مرتد اور کافر نکلے نے کہ چھڑ گلان دیو. انہاں خبیثاں وچوں ایک لانتی ہے جدا نام ہے پروفیسر منظور آصف طاہر بادشاہ، وہ ہے شیخ پورے رہندا ہے تے ان سجادہ نشین اتھوں دا شمار ہوندا ہے چورا شریف آلیاں دا. اس دی ایک اگلے دن جلال پور بھٹیاں گیا، تقریر اس دی ہوئی ہے بھٹی چک کے جلال پور بھٹیاں دے نال، اتھوں دے نام نہاد بےمانا نے سدیا اس بےمان نو، اے پروفیسر نیچری، انہیں او بکواساں کیتیاں، میرے کول سی ڈی بھری پئی ہے، کیسٹ میں کرا لئی، کہ اتھوں دی عوام اور جٹ طبقہ وی آکھن لگ پیا کہ ایڈا وڈا کافر ہے یار. لیکن اس خطاب دے اندر عرفان شاہ مشدی دا چھوٹا پرا نوید الحسن شاہ وہ بھی وچ بیٹھا رہا، باولی شریف ہے کسرگودے دلال اتھوں دا سجادہ بھی وچ بیٹھا رہا، باقی کئی ملہ وچ بیٹھے رہنے جڑے کراون والے سن او وی وچ پیر موجود سن ملہ وی سن پیر دونوں صفتاں وچ موجود سن تے انہیں جو کفر بکے نے او بیک وقت میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا ایک گل ایک کفر ہوندا غلام لونڈی بناون دے اعتراض سی اعتراض دے الفاظ ہی انتہائی بھیانک سن اون جو نے نہ خدا تعالی نو چھڈیا ہے نہ نبی پاک نو چھڈیا ہے نہ انہیں قرآن نو چھڈیا ہے جو منہ وچوں آیا ہے کتے آنگو بھوکی گیا مایا نہ کو کتا بھی سوچ کے بولدا ہونا ہے او کتے نال بھی کوئی بدتر شے سی میں پھر اوتھے جنہ ایک ہوندا پٹاکا کڈ سکدا سا میں کڈ آیا اوتھے اس علاقے سے میں دس آیا کہ سنن والے سناون والے سب دے سب جڑے نے او دار اسلام تو خارج نے جڑے جڑے راضی بیٹھے نے او نویں نکاح کرن نویں سروں توبہ کرن اور اس لعنتی نو ہمیشہ واسطے مرتد سمجھن جب تک کہ توبہ نہیں کردا اپنے تمام عقائد باطلا تو اے موت دا شے ایک گل انہوں نے بھی کیتی کہ ایک ہی ہویا کہ مرد کرے چار شادیاں تے عورت نو ایک لعنت اے انہوں نے اسے گل کیتی پھر اس دا جواب میں اپنے الفاظ وچ قران و حدیث نال دین دی بجائے میں اپنے انداز وچ تے اپنے الفاظ وچ دتا میں آخیا یار اگر اے پیر اپنی رن تو ایڈا ہی پریشان ہے کہ او آندی ہے کہ میرا تیرے تے گزارا نہیں ہوندا ایک تے تو ہن ساریاں نو ایسے پاسے نہ شمار کر تو سانو دس اسا تیری پریشانی دور کر سکنے آ اسا کوئی پانچ سات لب لواں گے میں آخیا بھی انج دی جنس کتی نو ایویں دا جواب دینا چاہیدا ہے جے نال سر تو پیراں تائی ساڑی جاوے کہ جواب کی آیا قرآن و حدیث تے تو منکر ہے منکر نو کیویں آکھاں یار قرآن انج حدیث انج جیڑا مندا ہی نہیں اونوں ہن ایویں دا عقلی جواب ہی دینا سی میں آکھیا یار بیچارا پتہ نہیں کنا ایک تنگ ہے بڈی تو بڈی ہندی پتا نہیں کھلو کنیا تے کھلوے گی سانو ہن پتا نہیں کنیا تے جا کھلونا ہے انہیں بہرحال چار کا مطالبہ تو کیتی کھڑا ہے نا اگر آتے ہوں بڈی تو پوچھا گے بھائی تو بخت والی کنے ارادے رکھنی بہرحال میں آخیا تینوں پریشان ہونے کی لوڑ نہیں تیرے یہ مرید کافی نے تو صرف بوا کھلا رکھ یہ میں اتنے جواب دیتا تے انشاءاللہ العزیز جے کیسٹ پہنچے گی اگو کسے جلسے چوں نے یہ گل نہیں کرنی باقی پاوے کردا رہے اور انشاءاللہ العزیز جدوں میں باقی دیا گلاں دا وی جواب دے چھڈیا تے پھر او کسے پاسے کرن جوگا رہنا ہی نہیں سبحان اللہ کیویں آندے ہوندے نے لاتوں کے بھوت ہاں اے میں لاتی ماری یہ گل تھوڑی بار صورت انہیں ساڈے اسلام دے اس امر دے اوتے اس مسئلے دے اوتے بھی غلیظ زبان درازیاں کیتیاں اس تو بعد ایک ہور ہے او بریلوی طبقے دے اندر بڑا وڈا مولوی شیخ الحدیث مشہور ہے اونوں آندے نے غلام رسول سیدی اے احمد سید کاظمی دا مرید ہے اوندا شاگرد بھی شرح صحیح مسلم اس دی کتاب ہے کو ستاں جلداں دی چوتھی جلد دے اندر انہیں بھی اے ہوئی بکواس تے ایہ زبان درازی بڑی دیدہ دلیری نال کیتی چوتھی جلد دے صفحہ نمبر 52 دے اوتے انہیں اپنی غلاظت کھلاری مولانا غلام مہر علی صاحب چشتیاں والے عصمت انبیاء دے مسئلے تے جڑی کتاب لکھی ہے نا اس دے اندر غلام رسول تے زبیر الوری دی چنگی خدمت کیتی ہے انہاں ہاں جو حق سی بندا انہاں اسی طرح ہی اس دی خدمت کیتی ہے انہاں دوواں دی زبیر الوری یہ بھی نیچری ٹولے چوں پروفیسر ہو گئی تے غلام رسول اکھیندہ اہل سنت چوئے زبیر آنگون، لیکن اے بھی نیچری ہون دے نیچری ہون دیاں دلیلہ کافی نے. ایک دلیل اے ہوئی غلام لونڈی بناون دے مسئلہ ہے دے اندر، اس دا اے بیان ہے جڑا میں جناب دے سامنے پیش پا کرنا، کہ اسے لکھیا ہے اب چونکہ تمام دنیا سے غلامی کی لعنت ختم ہو چکی ہے اور اسلام باقی مذاہب کی بنسبت مکارم اخلاق اور حقوق انسانیت کا زیادہ محافظ ہے، اس لیے اب اسلام میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے. غلام لونڈی بنان دے جواز دی کوئی گنجائش نہیں، اے انہوں نجائز انہیں قرار دیتا اپنے عقل نال، اپنی من مانی نال، اپنی مرضی نال، خدا رسول دے حکم نال نہیں. خدا رسول دی شریعت تے جائے وے. میں اگے وضاحت کرتا، میرا موضوع بھی یہ ہوئی ہے. اگے لکھدا ہے کیونکہ جن حالات میں اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی تھی، اب مہذب دنیا میں، اب مہذب دنیا میں وہ حالات نہیں رہے. اس دنیا نو اس مہذب آکھیا ہے. نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اور جنہ دوران دے اندر جنہ زمانیاں وچ لونڈی غلام بنان والا کام جاری رہا ہے، اون اس غیر مہذب آکھیا ہے. اس دا لازمی نتیجہ یہ ہویا کہ اے فیل غلام لونڈی بناون والا یہ غیر مہذب ہویا، کیونکہ جس دور وچ رہیا اے فیل، وہ دور جب غیر مہذب ہویا اسے فیل نال، تے ہن دور مہذب تے او فیل ہن نہیں ہو سکدا، تے دا مطلب صاف نکلیا کہ اے کام ایک غیر مہذب کام ہے لونڈی غلام بناون والا. اس واسطے وہ پیاکھ دا ناجائز ہے. اس دی تقریر چوں ایک حکم سامنے آندا ہے کہ اے ناجائز ہو گیا. پہلو جائز سی، ہن اے ایک کفر ہے دا، کیونکہ اللہ رب العالمین جس نو حلال رکھے انو اپنی مرضی نال حرام کرنا لا کافر ہے. اللہ رب العالمین جس نو حرام کرے اس نو اپنی مرضی نال حلال کرنا والا بھی کافر ہے، کیونکہ وہ شریعت بدل دا ہے. رسول کریم دی شریعت نو عدل بدل پیا کر دا ہے، تو اس دے اندر کسے مومن نو بھی تردد نہیں ہونا کہ چٹا کفر ہے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ اچھا، دوسری گل انہیں جڑی کیتی، ہو اس دنیا دے مہذب تے نبی پاک دے دور نو غیر مہذب ہون دی. اس دنیا نو مہذب سمجھنا یہ بھی کفر ہے، حضور دے زمانے نو غیر مہذب سمجھنا وہ بھی کفر ہے، وہ تے توہین ہے صاف. تے اس دنیا نو مہذب سمجھنے دا کی مطلب ہے کہ جڑے کام اس لے پے ہوندے نے انہاں نو مہذب سمجھنا ہے، جڑے بندے اس لے ہیں انہوں نے مہذب سمجھنا ہے، ورنہ اس تو علاوہ تے دنیا کوئی شے نہیں. جو کم ہیں انہوں نے مہذب جاننا، جو بندے ہیں انہوں نے مہذب جاننا، اس لیے دے کم تے بندے انہوں مہذب جاننا ہے تھڈا تھڈو چٹا کفر ہے. اے میں سمجھو کفر دی تحسین ہے، افعال کفر دی تحسین ہے. یہ تے ہر مومن بندہ جاندا ہے، بلکہ ہر ایک انسانی ضمیر رکھنے والا بھی جاندا ہے کہ اس لیے دنیا تو انسانیت مک گئی. جس دور چ انسانیت مک جاوے تو حیوانیت ہر پاسے چرچا ہوئے، اس دور نو مہذب آکھنا تو اس نو اللہ آکھنا یہ چٹا کفر ہے. کفر دی تعظیم ہے، کفر دی تحسین ہے، افعال کفار دی تحسین ہے. اس نو فقہاء کرام نے کفر قرار دیتا ہے. میں اس نال جدو گل کیتی ہے فون دوتے اس شیخ الحدیث نام نہاد شیخ الحدیث نال تے نام نہاد سنی دے نال، اس کو جواب نہیں بنایا میرے کسے اعتراض دا، میرے کو اس دا بیان موبائل فون دے اندر محفوظ ہے. اس اگوں یہ گل کیتی ہے کہ تو لکھ کے بھیج دے میں جواب دے سان، ہو سکتا ہے ایک کفر تیری طرف لوٹ آوے الٹا، وہ کو کھانگر جا ہے بیچارہ پتہ نہیں ہوں دی اکل ہون قائم نہیں رہی، جا جو کچھ بھی سی جی اندر کوئی ایک بھی جواب ہوں تو حضرت صاحب جتھے 15 منٹ یا 10 منٹ گفتگو جاری رہی ہے ان 10-15 منٹ ایک منٹ یا 2 منٹ جواب دی تھان دے بھی لب جانے سن، لیکن انہوں وقت تے ہے سی، جواب نہیں تھی کہ اس وقت چ دندا، تا انہیں جان چھڑاون واسطے کیتا بھئی میاں تو لکھ کے بھیج دے تو میں تن جواب بھیج دے سا، نہ میں لکھ کے گھلیا تے نہ انہیں جواب، میں لکھیا اس واسطے نہ کہ جن دے کول سرے دست جواب کوئی نہیں بعد چ کی ہونا ہے. عزیزم اے نیچریت دا اے کفر عام ہے اور عوام الناس بھی بتھیرے میرے تے سوال کر چکے نا کہ جی لونڈی غلام بنانا، اور کیونکہ اسلام وچ لونڈی بغیر نکاح تو اپنے مالک تے حلال ہندی ہے، اور جاہل طبقہ جڑے او اس خدا تعالی دے شرعی حکم اور شرعی اجازت دے اتے نیچریوں دے پیچھے لگ کے جدو زبان درازی کر دے نے تو آپ کافر ہو بندے نے، میں ضروری سمجھا چلو ایمان بچان دیا ایک خلل جڑا ہے دور کر دیا. سمجھ آ رہی نہیں میری گل کوئی نہ؟ عزیزم پہلا میں سمجھانا کہ غلام لونڈی بنن واسطے تے بناون واسطے عربی دا لفظ کیڑا استعمال ہوندا ہے؟ بنن واسطے لفظ استعمال ہوندا ہے رقت دا، رقت جس دا معنی ہوندا ہے پتلا پن، کمزوری، ضعف. لونڈی غلام واسطے رقیق دا لفظ، رقیق رقیقتن، پتلے کمزور دا لفظ بولیا جاندا ہے. غلام لونڈی بناون دے واسطے عربی دے اندر استرقاق دا لفظ بولیا جاندا ہے، رقیق بنانا، غلام بنانا، لونڈی بنانا. رقت دا معنی زوف، کمزوری. تے بھئی انہاں وچ کاہدی کمزوری ہوندی جدی وجہ نال انہاں نو رقیق آکھدے نے یا رقت والا معنی انہاں واسطے لفظ بولدے نے اس کم واسطے؟ اینا ویچو کمزوری جسمانی نہیں ہوندی، ضروری نہیں کہ ہر غلام جسمانی طور تے بیچارہ کمزور ہوئے، ہو سکتا ہے کہ او دا مالک کمزور ہوئے جسم وچ او تگڑا ہوئے. یہ دا مطلب ہے انسانی کمزوری. کس طرح؟ کہ اس غلام لونڈی بنن دے نال او کئی شرعی کماں دے اہل نہیں رہندے، جیویں قاضی نہیں بن سکدا، حاکم نہیں بن سکدا، گواہی دے اندر کمزور ہے. یہ انسانی حقوق نے جڑے اس تو خوش جاندے نے. جنہاں دے خسن نال اس دے اندر ایک کمزوری آ گئی، حکمی تے مانوی لحاظ نال، جسمانی لحاظ نال نہیں، جس دی وجہ نال اساں انہوں آنے میاں ایک رقیق، یعنی اے ہن انسانیت اس دے اندر کمزور ہو گئی ہے، اور انسانی حقوق کئی ایسے جنہاں تو محروم ہو گیا. اے اس دی وجہ ہے کہ انہوں کیوں آکھیا جاندا ہے، اور اے ہن اے وجہ دسنا بھئی اے حقوق تو محروم ہو کیوں جاندا ہے، انسانی حقوق بعض تو کیوں محروم ہو جاندا ہے. اے شری لحاظ نال ہوندا دسنا، شری اونج اے فیل زمانہ جاہلیت چ رہیا سی، لیکن شریعت چ رہیا ہے تے ہن اس تے معنی بھی بدل گئے نے، اس تے احکام بھی بدل گئے. کہ جدوں اسلام دی طرفوں کافراں نو جہاد دا اعلان ہون تو بعد اسلام دی دعوت دیتی جاندی ہے کہ آؤ اسلام قبول کرو. یہ حکم ہے کہ جتھے جتھے پیغام اسلام دا نہیں اپڑیا، خدا تعالی دی توحید نبی پاک دی رسالت دی دعوت جتھے نہیں اپڑی، اتھے جدوں اعلان ہوئے تے ہن جنان کافران نے اعلان خداوندی سندیا مسلمانہ دے ہتھی قید ہون تو پرو پرو اسلام قبول کیتا ہے، اپنے رب دی دعوت قبول کیتی، او تے ہوندے نے پورے انسان، اونا دے حقوق پورے انسانہ وانگو مسلمانہ وانگو پورے، او ہر لحاظ نال اللہ تعالیٰ دے بندن اور انسان ہیں، انہاں وچ انسانی کمزوری ہون شمار نہیں ہوئے گی کہ انہاں نے اپنے مولا تعالیٰ دا اعلان سنیا ہے تے پشان گئے نے کہ ساڑے رب دا اعلان ہے، ایسا من جائیے چاہیے قید ہون تو پہلو پہلو جدو انہاں قبول کیتا ہے ہون انہاں نو کوئی غلام نہیں بنا سکدا، کوئی لونڈی نہیں بنا سکدا، کسے دی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اے غلام لونڈی بناونا جڑا ہے نا اصل وچ سزا ہے اس اصلی کفر دی، کیے کہ جدو اعلان جا کے ہوندا ہے کہ تسا اپنے خدا نو منو اپنے رسول نو منو، تے ایڈیاں دلیلاں سچیاں والا مذہب تے ایڈا سچا اعلان، جیڑے لانتی سندیاں نہ منن وہ پھر انسان دے درجے تو ڈگ پیندے نے تے خالق تعالی دی نگاہ وچ وہ آ جاندے نے جمادات اور حیوانات دے درجے وچ، کہ تساں اپنے خالق تعالیٰ دے اعلان نو کیوں ٹھکرایا ہے، تے او دا غضب ہے انہاں دے اوتے. کہ جانور جڑا ہے وہ بھی اپنے مالک چار دن جندے کول کھاندا ہے اوندا حق پشان کے اوندی سیٹی تے بھج جاندا ہے، او لانتیو تساں بڑے اکل والے دے کہ چار دن کھاون والا جانور کتا بلا سیٹی پچھان جاندا ہے اور تسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں نو پچھانیا، اپنے خالق تعالی جنہیں تانو منی تو یہ شکلہ دیتی ہے نا تسا انہی پچھانیا، مولا تعالی دا تجھے اللہ سے غلب او انسانیت درجے تو ایٹا ڈگتا ہے رب دے نزدیک، بھاوے شکل اچ انسان نے ہونا بھاوے او بعد اچ قبضے مسلمانوں نے قبضے امر تو بعد غلام لونڈی بن جان تو بعد اگر اسلام قبول بھی کر لین گے تے جیڑی ذلت انہاں دے پہلے دن مقدر بنی ہے نا اے ہن جانی نہیں، جنہ چیر ان دے قبضے کرن والا مالک بندہ اونوں آزاد نہ کرے زبان اپنی دے نال، توجہ ہے، یہ نیا مسئلہ پہ سمجھانا تے بڑا ایمانی مسئلہ ہے کہ سونا رب العالمین انہاں تے کردا غضب انہاں نوں اتار دیندا ہے حیوانیت تے درجے وچ، اتر تے آپ گئے لیکن رب سونے مسلماناں نوں آکھیا تساں شمار کرو انہاں نوں حیواناں دے درجے وچ، حیواناں دے درجے جو آ گئے تے حیواناں وانگو وک دین جویں منڈی تے جانور وک دین، پھر غلام لونڈیاں اوویں وک دیاں، انہاں دے احکام بہت سارے انساناں تو بہت سارے مختلف ہوندن، بالخصوص ایو حکم غلام لونڈی بناون والا انہاں نو پھر اگا ویچن والا یہ حکم ہی وکھرا ہے، انساناں دے واسطے تے حکم نہیں، جیڑا مالک اس دا ہوے گا اون دے واسطے بغیر نکاح تو حلال ہوے گی، اور جس رب نے نکاح نال عورت نو حلال کرن دی شریعت اتاری ہے اسے رب العالمین نے بغیر نکاح تو اون دے حلال کرن دی شریعت اتاری ہے، جیڑا بندہ اس تے اعتراض کردا ہے کہ بغیر نکاح تو حلال کیویں، اونوں آکھو تیری ماں تیرے پیو تے حلال کیویں، توجہ نہیں فرمائی نے، اپنی او آکھے گا میری ماں تے تاں حلال ہوئی کہ میری ماں آکھیا میرے پیو نوں تو مینو قبول ہے، اس آکھیا کہ میں تیرے واسطے آنا تو مینو قبول ہے تے ادھر حلال ہو گئی، تے میں انہوں جواب دیاں گا اتری دیا تیرا ماں پیو دو لفظ بولے تے حلال ہو جاوے تے جے رب بولے تیرے ماں پیو دے دو بولا نال جڑا حلال پیا ہوندا ہے نا اے وی رب آکھیا ہے تاں پیا ہوندا ہے نہیں تے تیرا ماں پیو ساری دیہاڑی بول دے رہندے کاکھ حلال نہیں سی ہونا میں ہن ہور مثال چا دینا نال ایک مثال دینا سمجھان دی خاطر او دو گواہ شرط نے نکاح وچ ہن کہ نہیں اے حکم کیندا ہے کسے دے ماں پیو دا یا رب دا ہے رب تعالی دا ہے ہن انج کر اونوں آکھ ماں پیو نوں بٹھا کے نکاح تو پہلو نکاح تو پہلے ماں پیو کیویں ہون گے کوئی دو بندے بہ جان ایک بی بی تے ایک بندہ بہ جائے گواہ نہ ہون تے ساری دیہاڑی آکھن تو قبول ہوا کہ میں قبول ہوا کہ تو قبول ہوا کہ میں قبول ہوا کہ سارا ساری دیہاڑی آکھن جے حلال ہو جان تے موڑ آکھن معلوم ہویا ہے میرے ماں پیو دے لفظاں دی گل نہیں اس حلال حرام اتارن والے رب دی گل ہے خنزیر نو حلال کر دیندا ہرن نو حرام کر دیندا ساڈے تے فرض سی جویں اتار دیندا سوویں کرنا سی تھانو کی لگ یہ جو کچھ اتریا ہے سارا اس امتحان واسطے اتریا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو عزیزم جیڑی گل میں کیتی اس دے اتے دلائل سنو حوالے یعنی دلائل حوالیاں دے بحر العلوم مولانا عبد النبی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی کتاب ایک مشہور جامع العلوم لقب اس دا ہے دستور العلماء عرب وچ وی چھپی ہے تے عجم وچ وی چھپ دی ہے تے بڑی پرانی کتاب ہے آپ سرکار نے رک رک دا لفظ لکھ کے اس دی تشریح فرمائی ہے اس دے اندر جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس دا خلاصہ میں پنجابی اج تانوں سمجھایا ہے کتاب اصل عربی دے اندر ہے میں صرف ملہ طبقے واسطے عربی پڑھ دینا تہاڈوں تے کوئی فائدہ نہ دسی ارقو فی اللغت الضعف یقال ثوب رقیق ای ضعیف النجس ومنه رقۃ القلب وفی الفقہ عند الجمہور عبارت عن ضعف حکمی شرع جزاء فی الاصل عن الكفر اے تعریف کیتی انہاں اے اس دا معنی بیان فرمایا جے دا مطلب میں پہلو سمجھا چکیا وان دل بعض الرق عز حکمی لا یقدر صاحبه به على التصرفات والولایات وانما قلنا انه ضعف لان الشخص بسببه يكون عاجزا لا يملك ما يملك الحر من الشهاده والقضاء بل يسير مملوكا للغير بالاستيلاء كما يتملك سائر المباحات بالاستياد توصيف الضعف بالحكميه احتراز عن الحسيه فان العبد ربما يكون اقوى من الحر حسا لان الرق لا يوجبه خللا في اعضائه وقواه فالرقیق و ان کان قویا جسیما عاجز لا يقدر على الشهاده والقضاء والولايه والتزوج ومالكيه المال جیڑا ہوندا ہے غلام تے بھاوے لونڈی جے انہوں رقیق آندے نا او گواہی دی قدرت نہیں رکھدا قضاء دی قدرت نہیں رکھدا ولایت دی قدرت یعنی حاکم بنن دی شادی کرن دی مالکیت المال مال دے مالک ہون دی اے اس دے اندر اہلیت نہیں ہوندی تا اس نو آکھ دینے رتیق جزان فی الاصل عن الکفر اصلی کفر دی جزا لہذا عبارت ان الرق فی اصل وصفہ و ابتداء ثبوتہ جزاء الکفر فان الکفار لم استنکفوا جدو کافراں عبادت اللہ تعالی اللہ تعالی دی عبادت تو آر کیتی ہاں جی نفرت کیتی وسیروا انفسهم ملحقۃ بالجمادات سیروا انفسهم ملحقۃ بالجمادات او جمادات نال شامل ہو گئے ہے فلم ينتفعوا بعقولهم اپنے عقلاں نال عقلاں تو فائدہ نہ اٹھایا وسمعهم اپنے کناں تو نہ اٹھایا ابصارهم اپنی اکھاں تو نہ اٹھایا بتامل فی آیات اللہ تعالی والنظر فی دلائل وحدانیته تعالی والمعجزات الباهرات الداله على صدق انبیائه ورسله جازاهم الله تعالی فی الدنیا بالرق الذي ساروا به محال الملک وجعلهم عبیدا عبید ہی، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دا بندہ انہوں نے بنا چھڑیا کہ چلو تسا کیویں تسا کیوں میرا اعلان کیوں قبول نہیں کیتا، تسا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہوں اس دے بارے جناب نو میں دساں اس دی تاریخ، تاریخ اس دی بڑی پرانی، جڑے یہود اعتراض کرن والے ہیں انہاں یہودیاں تے نصاریاں دے بوتیاں تے میں مارنا پیا یہ گل کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں وی لونڈیاں سن جنہاں نو تساں اپنا نبی من دے جے، توجہ نہیں فرمائی، جڑے یہودی سب تو پہلو یہ شرارت اٹھاون والے نے اعتراض دی وہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام نو من دے، یعنی بقول انہاں دے بھاوے من دے تے نہیں، جے منن تے انہاں نو جے منن تے انہاں تے منوایا ساڈے نبی نو، لیکن انہاں دے بقول بالفرض کہ اگر وہ مانتے ہیں تو اساں انہاں نو آنے آ جس نبی دے منن دا تساں دعویٰ رکھدے جے اس نبی دے کول 300 بیبیاں پاکاں آزاد گھر والیاں جنہاں نو بیویاں آکھیا جاندا ہے تے 1000 دے لگ بھگ سن لونڈیاں پاکاں تے جڑے سن اس وقت دے، اے ہمیشہ یاد رکھنا، یاد رکھنا مرد دا عورت دے بارے قوت مردانگی دے اندر کامل ہونا اے انساناں وچ وی اور اللہ تعالی دی بارگاہ وچ وی مرد دی بڑی وڈی صفت شمار ہوندی، اور جیڑا بندہ عورت نو سامبھن دے اندر جنہ کمزور ہوئے گا انہ بندیاں وچ وی وہ بندہ کھچ رہندا ہے، اللہ تعالی دی بارگاہ وچ وی وہ بندہ ہاں، اسی واسطے ساڈے نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے 100 جنتی مردان دی طاقت عطا فرمائی سی، اور ایک جنتی مرد دی طاقت ایتھوں دے کئی مردان نالو ود دے، جسمانی لحاظ نالو بندہ ناقص شمار ہوندا ہے جس بندے وچ کمزوری ہوندی، ناقص شمار ہوندا کہ نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو ناقص نہیں بناندا، وہ جسم وچ ہی کامل ہوندے نے، روح وچ ہی کامل ہوندے نے، عقل وچ ہی کامل ہوندے نے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو ہر لحاظ نال تمام انساناں تو اعلی بناوندا ہے، ایک پروفیسر تے سکولی طبقہ چار شادیاں دے اتے تے مرد دیاں چار شادیاں تے ایک رن دے ایک مرد رکھن تے اعتراض تاں کردا ہے کہ بیچارہ یہ زیادہ تر اس کام تو فارغ ہوندے نے، انہاں نوں ہوندی ہے بھڑی عادت سکول وچ، یہ رہ رہ کے تے ہو جاندے نے ویلے بیچارے بہتے، انہاں کول ایک اوکھی سمجھی جاندی ایک تے دوسرے اپنا حال جو ویندے تے آندے نے یار جدو ساڈا یہ حال ہے تے مڑ یہ مطلب کی ہویا بھی چار بیبیاں وہ اونتری دا خسرا، تو خسرا ہے مردان دی پہ گل کرنا ہے اونتری دا شرم کا ہے، توجہ نہیں فرمائی نہیں، اور قسمیہ پہ آنا کامل مرد جسمانی لحاظ نال واقعی ان دے واسطے چار عورتوں دی ضرورت ہوندی طبعی اور فطری لحاظ نال، اور عام نبی پاک سرکار واسطے 9 بیبیاں پاکاں اس واسطے کہ وہ اتنی طاقت ہے کسی کول نہیں، باہر صورت میں پہ گل کرنا سکولی طبقے دی، انہاں نوں غصہ صرف اس گل دا ہے، اور جدوں جنتی جنت نوں ٹر جان گے نا اتھے تے طاقت دے مظاہرے ہون گے ہی ہون گے، انہاں جانے بچاریاں جہنم نوں اتھے تے دعائی خدا دی، دعائی خدا دی انج اپنی پئی ہونی ہے کہ ایک دا وی ہوش نہیں رہنا، اتھے تے عذاب ہی انج سخت ہے، اس واسطے جڑے ایتھے اعتراض کردے نا انہاں سوکھا ہو کے تے جہنم نوں ٹر جانے تے اتھے کلے موجاں لین گے، تے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے جنت لے جانا ہے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے حوراں دا بندوبست فرمایا کہ مرد دی طاقت والے ہون گے بڑے، تے انہاں واسطے اللہ تعالی نے او بندوبست کرنا ہے. اے میرا جواب سکولی طبقے نو محض ذلیل کرنا واسطے ہے. سمجھ آ گئی نا؟ نیچری رہن نیچری طبقہ جڑا نیچری رہن رکھن والا اے انہاں نو خرچ کرنا واسطے میں گل کیتی ہے کہ اے سکول تے ٹی وی دی پیداوار ہے. اے اعتراض کردے رہن انہاں دا حق ہے. اوہ یار اللہ دے بندے اینا کام ہی سارے میں دے کرنے نے. یعنی اینا عورت نو بنانا ہے بندہ آپ بننا ہے ران کیونکہ بیچارے مفہول نے نا یہ سکولہ جو رہ رہ کے اینا کام ہی ہوئی کیتا ہے. ہاں جی تاتے ہو جو میں مڈے حضرت صاحب کی بلا فرمان دینے بھی داڑی موچ صاف کر کے رکھ دینے ہیں. جڑا کتا نبیاں دے زبان کھول لے اون دے تے میں زبان کیوں نہ کھولا. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو سن دے سن کے فلانے کافر نے نبی پاک دے حق وچ بکواس کیتی تے آپ سرکار اپنی زبان مبارک نو کڈ کے تے نک دی نوک نال لاوندے سن فرماندے سن ویکھیا جے میری کڈی زبان ہے دیکھو میں اپنے نبی واسطے کیویں اپنے نبی پاک سرکار دی عزت دے دفاع واسطے استعمال کیویں کرنا ہاں. اور اللہ تعالی نے حضرت احسان بن ثابت آنگو میری زبان وی اوڈی بنائی. نیچری بیٹھا ہوئے میرے سامنے تے ہاں تے گلاں وی بچھاڑ کرم ہے اللہ دے فضل نال جے او لیکاں کڈے آکھے اے میری توبہ پھر آکھے میرے پیو دی توبہ پھر آکھے میرے دادے دی توبہ جو سات پشتا تک توبہ دے نان لوے تو مڑا کی اینا سورا نو ٹکریا کوئی نہیں. کیوں اصل جننے سر ملا تب کے ملا جنے سر نا او خود اینا دے شگرد بنن دی تمنا رکھ دے سر تے آن دے سر جی میں یہ ہے نا سر یہ میں بڑھی ہے تے ساڑی نظر بھی یہ میں بڑھے تے میں دے لکھ لانا تے میں دے ہی جانو نال بارا گوارا نہیں کردا اس واسطے میں نا تو کوئی توقع نہیں رکھ دا میں تے پھر پچھار کرنا جو میری زبان اچ رب تعالیٰ دی طرف ہوں دے نبی دے دین دی غیر دے اندر میں پھر بیان کر چھڑ دا ماں سر سیدا مر گئے کدھر تو ہن ہوندا تے پھر چسکے ویندا مر گئے. چلو خدا تیرے نال وہی کرے جو انہیں کرنا ہے. اے او پہ پھر توجہ ہے کوئی نہیں. میں آنا ہوں نا جڑے کفر دے خلاف میریاں تقریریں جڑا بندہ او پسند کرے گا او ایمان والا ہوسی. جیڑا بندہ میری سریلیاں تقریراں تے شیر اشعار تے میٹھیاں گلاں تے کسے کہانیاں پسند کرے میں انہوں منافق سمجھنا. جے اس دے اندر کوئی انج دی کمی ہے تے منافقت او کڈن دی کوشش کرے. ہاں اور جے سر آکھے چشتی جڑے تو آن کے رگڑے پٹنا نہ کفر دے تے بڑے اسا خوش ہونے آ او سمجھے کہ اللہ تعالی مینوں کامل ایمان والا بنایا. تو سمجھ آ گئی نے کوئی نہ؟ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو عزیزم حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام یہودیاں دیا کتاباں وچ لکھیا ہے نصارا دیا کتاباں وچ لکھیا ہے انہاں دی ہزار دے لگ بھگ لونڈیاں حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اور اے پھر فیل مشرکین عرب دے اندر جیویں ریا یہود نصارا وچ جیویں ریا شریعت مطہرہ نے اسلام نے پھر اس نو اپنے رنگ وچ ڈھالیا. توجہ نہیں فرمائی نے؟ ساڈے اسلام نے اے احکام اس دے متعلق جاری فرمائے کہ لونڈیاں غلام بناونا ایک تے قیامت تک واسطے جائز قرار دے دیتا گیا لیکن اگر انہاں وچوں کوئی مسلمان ہو جاوے تے اس نو آزاد کرن دی فضیلت بڑی بیان کر دیتی گئی. اور کئی کفارے شریعت دے ایسے رکھے گئے جنہ دے اندر ہو پہلے نمبر تے رکھیا گیا غلام لونڈی آزاد کرن نو کہ غلام لونڈی آزاد کرو تہاڈا کفارہ ادا ہو جاسی. اے اللہ رب العالمین نے یہ نال رکھیا تاکہ مسلمان آزاد کر کے غلام تے لونڈی نو اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ جیویں صدقہ خیرات کر کے تے بندہ فضیلت پاندا ہے اسی طرح ایک کام کر کے بھی بارگاہ رب دے اندر فضیلت تے قرب پاوے. سمجھ آ گئی نا کوئی نا؟ اور جائز قیامت تک واسطے رکھیا, قیامت تک واسطے جائز رکھیا. تمام امت دے علماء امام ولی صحابہ اہل بیت مسلمانہ دا اس بات تے اتفاق اجماع. یہ کم خود ساڈے سید الانبیاء نے فرمایا ہے. غلام تے لونڈی بناون والا میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دے بارے مشہور مسئلہ لونڈی جڑا ہے مشہور گل کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں خود کئی لونڈیاں پاکاں ہے سن جنہ وچوں ایک بی بی پاک سیدہ ماریا قبطیہ. حضور پاک صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا مبارک شہزادہ حضور سیدنا ابراہیم اے سیدہ ماریا پاک سرکار دے بیٹے نے. سیدہ ماریا پاک ام ولد بنیاں انہاں دی وجہ نال. ام ولد اس لونڈی نو آندے نے جیڑی بندے دی اولاد دی ماں بن جاوے او پھر وک نہیں سکتی ہوندی. شریعت تے پوری شریعت دے علماء دا اجماع ہے جدو ماں بن جائے گی پھر وک نہیں سکتی, جنہ چر ماں نہ بنے پھر وک سکتی ہے. ساڈے پاک نبی سرور دی ایک بی بی پاک ایک لونڈی پاک سیدہ ماریا پاک جڑیاں نے اے سرکار دے بیٹے حضرت ابراہیم دی والدہ محترمہ نے. ہاں جی باقی اولاد پاک نبی پاک دی سیدہ خدیجہ دے وچوں ہے سیدہ خدیجہ کبرا. او آزاد بی بی پاک نے اے لونڈی بی بی پاک نے انہاں دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی سمجھ آ گئی نے کہ نہیں آئی. انہاں تو علاوہ اور بھی لونڈیاں پاکاں سرکار دے کاشانہ اقدس وچ ہے سن. کئیاں نو پھر آپ نے انج وی کیتا ہے کہ قیدی ہوئیاں تے آزاد فرمایا ہے. آزاد فرما کے تے پھر آپ نے شادی بیاہ دے اندر لے آندا ہے نکاح دے اندر لے آندا ہے. کئی انج بھی خوش بخت ہے. یہ سب گلاں سیرت دے اندر لکھیاں ہوئی ہیں. میں پورے وسوک نال سیرت دے وچوں پیش کر رہا ہوں. قبیلہ بنو حوازن قبیلہ حوازن دیا بیبیاں تے بچیاں نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قید کر کے تے غلام لونڈی بنائے بچیاں نو لونڈی تے غلام بنائے بیبیاں نو بھی بنائے اور صحابہ کرام نے رکھیاں. خود مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول کئی لونڈیاں پاکاں سن. قبیلہ حوازن دے لونڈی غلام بنان دا مسئلہ سیرت وچ بھی ہے تے بدائع الصناع فقہ حنفی دی کتاب دے اندر بھی تے باقی فقہ دیاں کتاباں وچ بھی یہ مسئلہ موجود ہے. ساڈی فقہ تے پھر اے لکھیا کھڑا ہے عام ہر زمانے دے مسلمان بادشاہ واسطے کہ او غلام لونڈی بنا سکدن. لیکن ایتھے میں جناب نو یہ سمجھا چھڈا کہ غلام لونڈی کنا طریقیاں نال بن دے نے، کنے کل طریقے ہوندے نے، توجہ نال بولو سبحان اللہ. میں یہ مسئلہ فتاوی عزیزی شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے فتاوی چ بیان کرتا، فتاوی عزیزی فارسی صفحہ نمبر 40 حصہ پہلا، بردہ حلال در شرع بر مذہب صحیح صحیح قسم است. شیخ عبد العزیز فرماندے نو بردے، بردے غلام لونڈی واسطے فارسی بولی جاندے، بردہ جڑا حلال ہے شریعت دے اندر، تین مذہب شریعت دے اندر مذہب صحیح دے مطابق اس دے تین قسمان نے، تین طریقے. پہلا اے کہ آن کے جماعت از مسلمانان کے در ملک کفار نمے باشن بطریق تاخت در ملک کفار رفتہ اولاد آہارا اسیر کردہ بیارند. پہلا طریقہ ہے کہ مسلمانہ دی جماعت ہو کافران دے ملک جڑے نہیں راندے ہو کافران دے ملک تے حملہ کر دیں، جنگ دا حملہ کر کے انہاں دے مرد عورتاں نوں قیدی کر دین، تے او قیدی لونڈی تے غلام ہون گے. کیوں ہون گے؟ لونڈیاں تے جڑے حملے کرن والے ہیں جنہاں مجاہدین نے کام کیتا ہے انہاں نوں حصیاں تے تقسیم کیتے جان گے. حاکم اسلام نوں اجازت ہے، حاکم اسلام نوں یہ اجازت ہے کہ او احسان کر کے تے چھڑ دے کسے نو، کسے اپنی سیاسی مصلحت دے تحت تے وہ چھڑ سکدا ہے، اسلام وچ اونوں اجازت ہے. لیکن جڑے قیدی ہو چکے نو انہاں دے واسطے اس حکم تو علاوہ غلام لونڈی بناون والا حکم بالکل برحق ہے، اور یہ پہلا طریقہ ہے غلام لونڈی بناون دا کہ قید کر کے. دوسرا طریقہ آنکے کافران حربی اولاد خود را بفروشند و مسلمانان از ہاں از آہاں از آہا خریدا بیارند، بشرطے کہ مالک آہا آہا بفروشند. دوسرا طریقہ ہے وے حربی کافر، توجہ، کیڑے کافر؟ حربی کافر کیڑے ہوندے نے؟ ایشا بش جڑے مسلمانہ نال ہتھیار دی جنگ چ مصروف ہون یا مسلمانہ نال سازشی جنگ چ. اسلام تے مسلمانہ دے خلاف سازشاں جوڑ دے رہن یا ہتھیار چک کے جنگ کر رہے ہون، دوسرے لفظاں چ گرم جنگ یا سرد جنگ، اے جڑے کرن والے ہون انہاں نوں کیا آکھیا جاندا ہے؟ حربی کافر. اے یہود نصارا یورپ والے، اے ہندوستان والے، سب حربی کافر ہیں، سب حربی ہیں. انہاں لانتیاں نے گرم جنگ بھی بکھائی ہوئی ہے تے سرد جنگ تے صدیاں تو انہاں جاری کیتی ہوئی ہے، تعلیم دے ذریعے، ہسپتالاں دے ذریعے، صحت دے محکمے دے ذریعے، ہور سارے طریقے، پولیو دے قطرے وغیرہ اندر اندر انہاں مسلماناں نوں مارن دے سب منصوبے جوڑے ہوئے نے. اے سب حربی کافر نے لانتی. انہاں حربی کافراں نے اگر اپنا تھی اپنا پتر نہیں غیر بندہ اپنا جس دے او مالک ہیں، توجہ، جیڑے نو او قبضہ کیتی کھڑے نے او ویچ دے نے مسلمان نو، جدو انج دے بندے نو حربی کافر دے ہتھوں مسلمان خریدے گا تے او لونڈی بھی ہوئے گا تے غلام بھی ہوئے گا. یہ دوجہ طریقہ ہے. یہ دا مطلب یہ نکلیا بھئی یہ انگریز اگر کوئی انگریزنی پھڑ کے قبضے کیتی کھڑا ہے تو وہ ویچ دے کسے کھتری نو، کسے سکھ نو، کسے مسلمان نو، تو وہ لے ہوں دے تو وہ واقعی لونڈی ہوئے گی جڑی بغیر نکاح تو اس تے حلال ہوئے گی اور وہ مجھ گاواں گو اگاں ویک بھی سکتی. سمجھ آگی نے کہنا ہی آئی تو ہم تو سمجھ آ گئی ہے پر سکولی نو بڑی تکلیف ہونی ہے. وہ آکھے گا ویکھی آئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آندا ہے ویک بھی سکدی. میں نو ایک اکھ ساڈے حضرت صاحب اور دے کسے سوال کیتا نا بھئی تساں انگریزاں دی بنائیاں چیزاں کیوں استعمال کردے جے؟ تے آپ نے جواب دیتا تو انہاں دیاں بنائیاں نو رونا ہے اساں خود انہاں نو استعمال کر سکنے ہاں ایویں ہوندی ہے ہاں اور جدو سنو جدو وقت اللہ تعالیٰ لے آندا تلک الایام نداولوا بین الناس یہ زمانہ ڈول آنگو ہے کدی ادھر تے کدی ادھر جدو پھر پیا آپاں کو کسر کرنی کوٹ بیڑے دیا گے سمجھ آگی کہ نہیں آئی ہاں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اور سنا انگریز نے ہن دے سکولیاں نے انسان دے وپار جاری رکھے ہوئے نے ہن اللہ مرد وک دین مسلمان دے وک دے پین بچے وک دین اے مہذب دنیا ہے نبی عرب والے او جڑا لانتی مر گیا شیخ زید ہسپتال زید دا مطلب ہے او زید سی زید مطلب زیادہ وافر یعنی او مسلمانہ تو وعدو سی وافر سی او کھتری دا پتر جڑا مریا ہے اے عرب متحدہ عرب امارات والے بادشاہ بال نکے نکے خریدتے نے خرید کے انہاں نوں اونٹاں تے باندھے نے بن کے تے پھر اونٹ چلا اونٹاں تے رکھ کے تے اونٹ بجاندے نے اے دوڑاں لگدیاں نے انہاں دیاں اے غلام فضول سیدی دے نزدیک مہذب دنیا ہے اور سب تو وڈی تہذیب ہے یورپ دی عرب وچ آئی کھڑی ہے نا تساں سلے حالے بیچارے پیچھے پیا اوتھے تے سڑکاں یورپ والیاں کوٹھیاں یورپ والیاں گڈیاں یورپ والیاں ہر شے رنا یورپ والیاں اوتھے تے سارے کم ہوئی نے تے اوتھے بچے وکدے نے میں دلے ملہ تو پوچھنا دلیا جتھے بچے وکن آزاد مسلماناں دے او تیرے نزدیک مہذب دنیا ہے جتھے غلام لونڈی وکدے سن او تیرے نزدیک غیر مہذب دنیا ہے عراق دیا بی بیاں امریکہ ہن پہ ویچدا ہے کیوں پہ ویچدا ہے ہاں اے بیان ہے پہ کھلم کھلا سارا کچھ کم ہوندا ہے پیا مچروکن اخبار اے چھپا کے رکھیا ہے اللہ تعالی نے اے اج بیان کرانا سی تے پھر سامنے آ گیا ہے اے قبلہ بغداد سمیت کئی شہروں میں عورتوں کے اغوا قتل اور زیادتی کے واقعات عام ہو گئے محافظ بن کر آنے والے امریکی عزتوں کے لٹیرے بن گئے الجزیرہ کی رپورٹ امریکی قبضے نے عراقی خواتین کو جنسی غلام بنا دیا کافر ہوئے تو ہوئے مہذب ہو کے میں سکتا ہے پر اے دلے نیچری جڑے ہیں اے سمجھ دینے کپڑے ستھے پائی پھردہ ہوئے تو مہذب ہوندہ ہے کام بھا میں سور دے بچے آنا ہوئے گڑی بڑی ہوئے کپڑے بھا بھا ہون اے لشکدہ ہوئے انہ دے نزدیک کو باندر کون ہے مہذب بھا میں دنیا ہے چھے اندہ ہر کام کتیاں بلیاں تو بھی بادتر ہوئے تو اسلام دے نزدیک کو مہذب ہے جس دے کم انسان آلے ہومن اخلاق آلہ ہومن اسلامی طریقہ ہوئے بھاوے کپڑے پرانے ہومن تے سواری اندے کل ہوئے ہی نہ بچارہ ننگے پیری ٹردہ ہوئے اسلام دے نزدیک آلہ اخلاق والا ہے تو آلہ انسان ہے ساڑھے حضرت صاحب اپنے بزرگ حضرت صاحب قبلہ ایک ربائی بنائی کہ اکاں دے پھل گلاب نظر دن اکاں دے پھل گلاب نظر دن دریاواں دے پانی شراب نظر دن جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب نظر دن یہ تے کوئی گل نہیں کوئی انسانیت دے معیار نہیں کہ پیسہ چوکھا یا کپڑیاں دی لشک پشک یہ تے کوئی شے نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں اگر یہ گل ہے سونے کپڑے والا تے وڈی گڈی والا جدو پانچ سات بندے مارے کسے دیاں عزتاں لٹے جو مرضی کر کر کے تے پھر جا بیٹھا ہوے اے جا کے جیل دے اندر تے پھر کیوں آندے نے یار وحشی بندا ہے کیوں آندے نے وحشی اونوں کپڑے ہوندے کپڑے ہوندے آلا گڈی ہوندی آلا سی کھاون ہوندا سترا سی لیکن پاندے انہیں کئی مارے نے مار کے تے عزتاں لٹیاں ڈاکے مارے نے چوریاں کیتیاں برے کام کیتے نا کر کر کے تے پھر جیل جا بیٹھے یا باہر تے جیڑا پڑ لے آندا یار اک بندے دا پتر ہے کہ سوار دا بچہ اینے بندے ماری پھردا بندے کوئی بڑے بڑے ویکھو ویشی بندا ایڈا ویشی بندا او جنوں ایڈا شد چلو چھڈو جنوں اندر ایڈا شد کر دو او وی تے وڈیاں گڈیاں دے ہوندے نے اندر کہ نہیں تے جے دہشت گرد آندے نے وڈی گڈی والے نو وی جدوں قتل کردا ہے بندے ماردا ہے تے پھر سمجھ لو کپڑے گڈیاں نال وحشی بندہ نہ بنیا بندہ تے بنیا آتاں نال آتاں سونیاں تے انسان آتاں گلیاں تے پھر انسان نہیں او حیوان ہے جانور تو بدتر ہے تے ایہو اسلام نے سبق پڑھایا مسلماناں نو انساناں نو خیر گل پہ بیان کردا ساں کہ ہر بھی کافر توجہ ہے ہر بھی کافر اولاد خود را بفروشند ہر بھی کافر اپنی اولاد ویچن اور مسلمان انہاں تو خریدن اس طرح بھی بن جانا ہے وہ اپنی اولاد ویچے یا کسے نو ویچے جڑا اس سے قبضے ہے نمبر تین کسے دا پتر جمعے دھی جمی توجہ نہیں فرمائی نے سوم آنکے ازیں ہر دو قسم بردہ کے بے نکاح حلالند از غیر مالک خود دخترے یا پسرے متولد شود آنیز در ملک مالک در آید اورا بے نکاح حلالست یعنی جڑی جنگ دے اندر قید ہو کے آوے یا ہر بھی کافر ویچے اپنی دھی اونا دوما دے پیٹی چو جڑا جمے گا اونا دوما دے پیٹی چو دھی یا پتر جو بھی پیدا ہووے او بھی لونڈی یا غلام بن جائے گا جبکہ او پچھوں پیٹ چ لے کے آوے جبکہ مالک دا نہ ہووے کیونکہ مالک دا اگر او بنے گا تے پھر تو میں والا دیو تے پھر او سی اولاد دیو نہیں بیٹھ سکدا نہ اس مالک بن سیو اے مقصد ہے تیسری قسم انہیں طریقے اسلام وچ رائج رہنے تے بڑے بڑے ساڈے اسلاف امت لونڈیاں بی پاکاں بیبیاں دی اولاد رہنے اولاد ہیں اولاد ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین اے لونڈی پاک دی اولاد نے امام حسین پاک دی لونڈی پاک دی اولاد نے خواجہ حسن بصری چشتیاں دا شاہ قادری چشتی سلسلے مولا علی سرکار تو جو ٹرن تو مولا علی سرکار تو حضرت حسن پاک دے واسطے نال گا ٹرے نے اے حضرت حسن بصری خود لونڈی پاک دی اولاد نے بڑے بڑے امام گھر لے کے حضرت اکرمہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس دے شاگرد بخاری تے تفسیران جنہاں دے مبارک نان اور بھریاں پیان اے خود غلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بخاری دے بیان دے مطابق اینا نو سنگری مار کے پڑھان دے تھا سنگر مار کے حضرت اکرمہ فرمان دے نے جے عبداللہ ابن عباس میں نو سنگل نہ بلاؤں دے نا تے میرا کسے نام ہی نہیں سی لینا جے میرا نا چمکے آئے تے انہ دی سختی دی برکت نال چمکے آئے معلوم ہویا مار نہیں پیار اے اسلامی نہیں یہودی گل نہیں سمجھ لگی نے کئی مار رہی ہوندیاں جڑیاں پیار تو ود ہوندیاں کئی پیار انج ذلیل کردے نے انج ذلیل کردے نے کہ مار بھی نہیں کردی ہاں جڑا پیو اپنے پتراں نو نا انج دا لاڈلا چھا پالے کہ تھڈو انہاں دے رسے چھڑ دے تے جویں کرن کردے رہن نا پھر وہ جدو جرائم پیشہ بن دے نے پھر انہاں نو پتہ ہوندا ہے کہ کنیاں ماراں پیندیاں نے تے جیڑا منظور آصف دی میں گل کیتی ہے نا اس لانتی نے سجدہ دے اوتے بھی اعتراض کیتا انہیں آکھیا او اے جیڑا علی سی آکھے اے علی نے آکھے نبی پاک نے انو روکیا سی کہ فاطمہ تو بعد نکاح نہ کریں ایوں دے الفاظ نے فاطمہ تو زہرا تو بعد نکاح نہ کریں انہیں آکھے منی نہیں ہے انہیں پھر کئی لونڈیاں رکھ لیاں اگوں جیڑے ہیں اوتے ہیں نہیں لونڈیاں دے پتر پتہ نہیں کیڑا سید کیڑا نہیں اے چورے والے سور دی پہ گل سنانا چورے دے سور دی او بھری پئی ہے میرے کول سی ڈی ملائن دی زندہ باد اور سنو اسلام ہن وچوں حکمت دسنا اسلام لونڈیاں بنا کے غلام لونڈی بنا کے رکھن والا کام کیوں کیتا اس واسطے اسلام نے بڑی وڈی کافرات کیتی رحمت کہ چلو جے پہلا اعلان نہیں سن سک نہیں قبول کیتا ہی سن کے تے تینوں ایک ہن میں تینوں ایک اپنی رحمت نال دینا چھٹی کی کہ تو اے اس جانور وانگوں جیڑا جانور پرو ویکھ لے شکاری نو پرا نستا بندے نو وحشت دی وجہ نال پھر جدو قید کر کے لایا ہوندا ہے تے چار دن اونوں اپنے کول رکھدا ہے تے پھر اس دی وحشت ہوندی ہے دور پکڑدا ہے انس پکڑن نال پھر او وی لذت والیاں چیزاں کھاندا ہے تے ہاں جی تے بندہ او دا خادم بن جاندا ہے اے جنگلی جانورا پہلی آواز اعلان اپنے حق دا تو نہ سنیا نہ منیا ہن تینوں نپ کے لے جان مارن نہ دوجا کم سی تینوں قتل کر دینا قتل کر دے تے سیدھا جانا سی تو جہنم وچ تو ہن نال رہ مسلماناں دے جنگلی جانورا انہاں انساناں نال رہ کے ویکھ انہاں دیاں خوبیاں ویکھ اسلام دیاں شاناں تینوں پتہ لگے اسلام کمال کڈی ہے تے رحمت کڈی ہے جدوں ویکھے گا پھر تو کرے گا اسلام قبول کسے پاسوں تے دوزخ وچ بچ جاوے گا کو سمجھ آئی نے پروفیسر چوڑے نو کی پتہ اسلام دے رازاں دا این دی دل دے اوتے جوتی بیٹھا ہے شیطان بیٹھا ہے محاسن اسلام نو ویخ اسلام دیاں خوبیاں ویخ مسلماناں دے اخلاق ویخ انہاں دیاں عادتاں ویخ رہ تو حضرت داتا گنج بخش نال رہ خواجہ حسن بصری رہ تو مولا علی دے نال ویخ پھر تینوں بھی جنت لبے تو میرے ہمیشہ دے عذاب تو بچ جاویں ایک رحمت ایک کیتی اور دوسرا ایک مسلمانوں نو ایک بڑا بڑا نقطہ اور سمجھایا کہ اِلَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جیڑا بڑا پرہیزگار بنے گا وہی وڈی عزت والا ہوئے گا ہن تو غلام ہے پہلو جانوراں دی صف جا گیا ہے لیکن اسلام قبول کر بیٹھا بعد اسلام قبول کرن دو بعد اوہی ساڈی شریعت دے چل پاؤ اسا تیری فریضت بناواں گے کئی آزاد پیچھے رہ جان گے پر حسن بصری آ تیری شان رب دی بارگاہ وچ اچھی ہو جاوے گی ہن ویکھ لے سیدہ رابعہ بصری آ اے وی تے لونڈی باغ سن پر کی مقام پایا قسم خدا دی کر کے اللہ لکھا کروڑاں آزاد بی بیاں جہنم نو ٹر جان گیا رب دی بارگاہ وچ ذلیل ہون گیا پر اے گلہ اے لونڈی پاک جن رب سونے دی فرما برداری کر چھڈی اے اے بی بی پاک کو عزت پاوے گی جو جنت دی مالک بن کے بیٹھی ہونی اے رب دسے گا رب دسدا اے پیا او مومنو سناؤ میں کڈی عزت والا دین تانوں عطا فرمایا سی سمجھ آئی نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ وہابی لوگ وہابی لب شیاطین سید رابعہ بصریہ تے بڑی زبان درازی کر دینے جس طرح ہونا دا کم میں باقی اولیاء کرام نو نشانہ بناونا ایویں او بی بی پاک نو بڑا نشانہ بناؤ دینے تے بڑیاں بکواساں کر دینے وہابیاں دا رسالہ نکل دا مجلہ مجلت الدعوہ اس دے اندر انہا بی بی پاک دوتے ایک رسالہ نعوذ باللہ من ذالک ایک کی میرے خیال کئی قسطاں لکھ چھڈیاں ہیں او توہینہ کیتیاں ہیں کہ زبان تے لیا نہیں سکدا میں ہاں جی تے لیکن اے صرف اور صرف انہا خبیثاں دی خباثت ہے جڑی بغض اولیاء انہا دے اندر پیا ہے او بغض اولیاء بغض اولیاء ورنہ قسم و ذات دی جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں سیدہ رابعہ بصریہ پاک دے بارے جنیاں کتاباں پڑھیاں نا تاریخ دیاں یا تصوف دے طبقات دیاں میں تمام کتاباں وچ بی بی پاک دا نام کامل اولیاء دی صف وچ پڑھیا ہے کامل میں کیڑی کتاب دا نام لواں میرے کول بی سیوں پیاں ہیں سینکڑے حساب تے کتاباں جنہ نے او باقی دے باقی داتا سرکار وی انہاں نو عزت دی نگاہ نال ویکھ دے نے توجہ نہیں فرمائی نے تے پھر ایمان نال دسو یارو ایک اور وی گل تانوں سنا دینا کہ حضرت بلال کون سن انہاں دا انکار کیویں کرو گے غلام ہون دا کیا اے وکدے نہیں رہے ہیں نبی پاک نے خریدے نے حضرت صدیق اکبر خریدے نے نبی پاک دی شراکت نال پھر سرکار نے انہاں نو آزاد کیتا ہے تے کئیاں نو خرید کے آزاد کیتا ہے اے دا مطلب اے نکلیا کہ اے جوازی امر حکم آسمانی نبی سونے عمل کیتا صحابہ عمل کیتا اہل بیت عمل کیتا ہر زمانے دے ولی عمل کیتا تمام زمانے دے علماء مجتہدین نے اس نو برقرار رکھیا اس نو بیان فرمایا ہن ایمان نال دسو ان دے اسلام دے حکم دے اوتے جیڑا کتا زبان کھولے گا او کافر ہوے گا یا نہیں ہوے گا تو سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی اور سنو اس سلسلے چ ایک گل کرنا ایک کئی بندے نا کوئی بندہ دوسری شادی چ کرے نا یا تیسری یا چوتھی شادی کیتی کڑائی ایک نام ہو رہا چوتھی کر لی اس ایک کام زیادہ تر سکولیاں دا ہے تے سکولیاں تو پھر اس قوم وچ ہی آ گیا ہے سکولی آندے نے شادیاں چوکیاں نہ کرو اونج کھلے رہو ہاں تہاڈا نکاح فارم نہیں نکاح فارم اندے تے ایک شادی اگلی او پہلی واسطے شرط اگلی واسطے ضروری ہے شرط ہے کہ پہلی اجازت دے تے کر سکدے ورنہ یہ تہاڈے نکاح فارم تے لکھا کھڑا ہے پر میں اسے واسطے نکاح فارماں تے دستخط کردا ہی نہیں میں نکاح پڑھانے چھڑ گیا جے پڑھاواں تے کسے دا شرعی نکاح پڑھاونا میں دستخط نہیں کردا کیوں مینو خطرہ ہے کدھر میرا نہ ٹوٹ جائے کہ یہ لانتی ملک اسلام دا ہے یہ اسلامی ملک ہے جس کے اندر یہ لعنت لکھی کھڑی جے دون رب العالمین فرماوے چار دا تے اس تے نہ اس او نہ آکھے نال کہ پہلی اجازت دےوے تے کرو نبی پاک ہی نہ آکھن صحابہ اہل بیت ہی نہ آکھن تے ہن کیڑا کتے دا پتر اٹھ پیا ہوئے ہے اے کیڑے کتے دے پتر نے بنایا سی قانون ہے ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਾਫਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ پہلی اجازت دے تے کرو دوجی اور سنو انہاں لانتیاں کیوں چار تے اوتے پابندی رکھی ہوئی ہے صرف اس واسطے کہ یہودیاں دے پیچھے لگ کے اے کرنا چاہندے نے زنا عام لہذا اے آندے نے اونج کلب وچ چھتی رکھ لو یہ کیا ہے یہ میری فرینڈ ہے بادشاہ اے بڑی کتی نسل ہاں رب تے آندا حلال دے طریقے نال تاکہ نسل حلال دی جمے اے آندے نے نا ایک رکھو صرف جگ نو وکھاون دی خاطر کہ ہے توجہ نہیں فرمائی اے جڑی ایک رکھ دین نا ایک اے وی لوکاں نو وکھاون دی خاطر کہ بابا ہن ساڈے تے نہ آکھیا جے کہ اسا ایویں چلنے آ جدوں اے وکھا چھڈو پھر چلے چلو جنہ دور چلے چلو گل کوئی نہیں جنیا سے مرضی چلے چلو پھر انہوں کوئی نہیں پوچھتا. ہاں یہ زنا ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا رب العالمین انسانوں میں زنا کو ختم کرنا پسند فرماتا ہے تاکہ نسل بھی حلال. اور حدیث پاک میں صحابی شریف پڑھیے حرام دا بچہ حرام دا وہ داگو حرام دا وہ داگو حرام دا تین پشتاں تک حرام دیر جہنم جان گے. یہ حدیث پاک نے نقل فرمائیے کہ حرام دا بچہ جہنمی اس دا اگوں بچہ جہنمی اس دا اگوں بچہ جہنمی. میں سوچیا کہ یار یہ عام لوگ آکھن گے سکولی آندے وی ہیں لے کے حرام دے بچے دا جہنم جان دا کی تک بندا ہے اوندا کی قصور ہے. او جھلیا نبی دے فرمان وچ بڑا راز ہے. ایک قانون ہے کہ حرام دے بچے کول آتا حرام دیاں ہوندیاں نے تا کر کے جیڑا بندہ گندا کام کرے حرامیاں والا آندے نے حرامیاں حرام زادے کی دا کرنا ہے حرامیاں والے کام کرنا ہے. حرام دا بچہ کام کرے گا حرام دے تے او اثر رہے گا تیرے پشتوں کئی تا جہنم جانے. اپنے کرتوتاں دی وجہ نہ بزرگ فرماندے نے جیڑا گستاخ نبی بنے پیچھے تھرو لو یا نس نکلے گا حرام دے. تو سا کی سمجھ دے جے حلال دی نسل ہوے کام حرام حلال دے کرے گی جی جے ہاں حرام دی نسل دی جو مرضی تربیت پیا کر ان دا خون حرام دا ضرور رنگ لیا وے گا. اصل جڑا فیض ہے نا اس حلال دے نطفے وچ کھلوتا ہے جڑا اللہ تعالی دے قانون شریعت دے مطابق سٹیا جائے. سمجھ نہیں جی آئی اج کیوں فساد عام ہے حرام دی نسل چوکی ٹھیک ہے ہم شرمندہ ہیں کیونکہ تیرے گستاخ زندہ ہیں. صحیح لکھا ہے یار میں قسمیہ پیانا نبی پاک دے دین اسلام دا دشمن حضور دا دشمن ولیاں دا دشمن قتل و غارت فساد دنگے کرن والا بےمان ہر پاسے اے بہتے لوگ یا اے ضرور اثر ہوندا حرام دا اثر جے توجہ حرام دا اثر ہوندا جے حرام دا اثر یا تے نطفہ حرام دا یا کوئی کمائی حرام دی کسے نہ کسے جیڑا بزرگ اللہ دا سی اک اللہ تعالی دا بزرگ انہاں دا پتر انہاں دی اکھ وچ اکھ پا کے گل چا کیتی تے اپنی گھر والی نو کہن لگے اے دس میرے پتر نو کی کھوایا ہے اج انہاں آکھیا کی کھوایا ہے گوانڈن جڑی سی نا ایندے تو میں مرغی خریدی او کھوائی انہاں آکھیا او تو لاؤ پتا کیتا تے مرغی جڑی انہیں ویچی سی وہ کسی چوری کر کے ویچی سی. انہیں فرمایا تینوں میں آکھیا سی اور یہ گل کسی عام بندے دی نہیں امام ابو اسحاق اسفرائنی امام الحرمین اعلی حضرت بریلوی لکھی ہے فتاوی رضویہ ہے ہائے ہائے فرمایا میں نگرانی رکھ رہا اپنے بال دے تو کی دئی لگتا ہے کوئی خوراک فرق پی گیا ہے. معلوم ہویا جنہیں نطفہ بھی حلال دا رکھنا ہے خوراک بھی حلال دی رکھنی ہے جس بندے نے نگرانی نبی دی شریعت والی رکھنی ہے اولاد دے اندر اثر حلال دا ضرور ویکھے گا. قسم خدا دی ادب بھی ویکھے گا اخلاق بھی ویکھے گا انسانیت ویکھے گا. ایک قانون ہے لیکن ایک گل دساں کہ قدرت بھی ایک ہوں دی قدرت ہے پھر قانون توڑ دے تو مالک ہے وہ تو ہاں ماں باپ دے ملاپ نال پتر تھی جمانا یہ وہ قانون ہے تے جے چاہے تے حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ تو چا پیدا فرما لیکن قانون قدرت ویکھ کے تے قانون نو توڑنا اے بے وقوفی. گل نہیں سمجھ لگی دعا کرو. ہاں میں تمہیں دکھا سکا مسئلہ تو دکھا کے بس کرا کتاب بریقہ محمودیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد پہلی صفحہ نمبر 124 تے صفحہ نمبر 124 تے حصہ پہلا. بس مسئلہ سمجھنے والا جو ہلیا جنا دھیان کرے یہ میں گل پہ کرنا وہ بندے جڑے چار بندہ شادی چکرے چار شادیاں تین چکرے جو ویکھو کیتی کھڑا جو ویکھو جی کی کیتی کھڑا جی چوتھی شادی کیتی کھڑا یہ جڑا اعتراض ہے نا اس دے بارے میں تانوں مسئلہ ایک دس رہا ہاں جی. قال فی الخلاصۃ رجل له اربع نسوۃ و الف جاریۃ و اراد ان یشتری جاریۃ اخرى فلامه رجل یخاف علیہ الکفر کفر. قال المناوی بعد نقل هذه المساله عن اکابر بعض الحنفیہ و کذا لو لامه احد عند ارادۃ تزوج ما فوق امرات. کسے بندے نے چار شادیاں چار بیویاں کیتیاں آزاد تے ان دے کول ایک ہزار لونڈی اے انہیں ایک اور لونڈی ایک ہزار تو اتے خریدن دا ارادہ کیتا ہے کسے بندے انہوں ملامت کیتی ہے یار کوئی شرم کر کی پیا کرنا ہے. جو خاف علیہ الکفر اس تے کفر تا خوف خدشہ ہے کفر دا خدشہ ہے کہ جیڑے کام دی اجازت رب العالمین رکھیے اے کیوں پہ ملامت کردا رب تو ود کے. امام مناوی محدث ایک کالا فل خلاصہ خلاصۃ الفتاوا دے حوالے نال بریقہ محمودیہ حصہ پہلا صفحہ نمبر 124 دے اوتے آخری سطر دے اوتے مسئلہ لکھیا ہے. قال المناوی اس مسئلے نو امام مناوی محدث عبد الرؤف المناوی نقل کرنے تو بعد امام شافی مذہب دے پھر اے لکھ دین کہ اسی طرح ایک بندے آزاد عورت نال شادی کیتی ہے دوجی کرنا چاہندا ہے تے کسے بندے ملامت کیتی ہے او شرم کر کی پیا کرنا ہے. اس دا وی ایو حال ہے کہ خدا تو اگا پہ ودا جل شانہ تو اے دا مطلب ہے انہاں لفظاں تو پرہیز کیتا کرو اے لفظ انتہائی سخت نے جڑا کسے دی شادی دوجی تیجی دی خبر سن کے وہ کی پہ کردا ہے شرم کر کے آن ایتھے کفر دا خطرہ ہے توجہ ہے. اور اگر او اس کام نو زیادتی سمجھدا ہے اور اس شرعی حکم نو ظلم زیادتی پہ سمجھدا ہے تے پھر چٹا کافر ہے پھر خوف والی گل نہیں. ہن سمجھ لگی نے بادشاہ دا لمبا سوال ہے نماز کا وقت ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نوی نظم بڑھائی ہے سکولی دا مطلب ہے جڑا اس نوں جائز سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جڑا اس جڑا حرام سمجھے لعنت سمجھے بغیرتی سمجھے کفر سمجھے او سکولی دی مسلم ہے. ہاں علامہ اقبال نوں میں ولی نہیں مندا کیوں مننا اس واسطے مننا وچ رہ کے مخالف ہویا توجہ نہیں فرمائی. مسلم سکولیاں دے ازلا تو را جدا ہے دین نبی دا جھگڑا دین نبی دے دشمن دین نبی دے دشمن ہر کفر دے پجاری قرآن تو ہے نسبے انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے ازلاں تو را جدا ہے دشمن نو گھر بلا کے اپنے نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنے نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہے چوہے ساڈے لئی بلا مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا ساڈا کیویں بھرا مسلم ازلا تو را جدا غیرت دے نال غیرت انہاں نو غیرت دے نال غیرت غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند بھئی تھیٹر چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو بیٹھو بہن غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے کتنے بے حیاء مسلم سکولیاں دے سکھ لڑکے دے مسلم سکولیاں دے